Emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Kiberetik doanak, segitu behaznik, ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hortatu gehasine, errekala initik ez! Gubertze bide hortatik joan egitok, egukin antxok. Belaztean egiliko gaituk, urratxean, txakatxean. Kultur Alea. Ba, gure gaurko kultur atalarekin segituko dugu orain eta gaur Basusarrira begira jarriko gara lehenik eta behin, Ameka Karrikako Arte Fabrikak irailaren 18 eta 19 untarako dantza, zirko, antzerki eta musikaz atonduriko egitarau bat baitigu proposatuko besteak beste. Sasoi berria ere abiatzear dira eta abian goiburuarekin beraz lehen itzordu hauek dizkigute proposatzen. Ba, honen inguruan interesatuko gara gaur, Simon Iturralt lankidea, Ameka Fabrikak Afrikatik, Filgi Klaveri izan baitu gonbidatu. Simon Iturralt. Beaz, Ameka Karrikako Arten Fabrikak denboraldi berri bat hasten duela, eta hortarako beaz, irailain 18 eta 19 hasten zizte abianekin. Hori da, dure sasoin abiatzea deitzen dugun eguna da, eta beraz, beti bezala, ba, publiko zabal batentzat aurkeztuko ditugu ikuskizunak, bai zirkoa, antzerkia, magia, dantza, musika, biztan dena. Beraz, hemen Basusarin izanen gira, aurten. Diaz itxasun ginen, izan gira Jatsun, izan gira Zuraiden, Kanbon, eta aurten Basusarin beraz kostaldetik horbiltzen gira pixka bat. Baina gehienik da, nola, lehiatila bat, vitrina bat izan ditake erakusteko zen izaiten alden Karrikako Arteetan. Eta sustut, nolaz, kasik gure ikuskizun guziak urridik dira, da balore importante bat guretzako, beraz edo nor iten alda, urbiltzen alda bere aurrekin ikusteko kalitatezko ikuskizunak. Hala. Zenta, ara, beraz, 18 eta 19 dela, 18 da bez pagatu behar den ikusgarri bakarra, 9, eta larun batean aldiz denak itorik, hori da, Le Petit Théâtre de Penen behatzi, neuf, deitzen dute, zen eta frantsesez da, ikuskizuna aurkeztuko dugu, hor eskatuko dugu 5 €, bestenaz, larun batean, emeetzian, ba, absolutuki, den-dena urririk da, eta edo nor etortzen alda. Gainera hemen izanen da musika, biztanena, gainera ikuskizunak aparte musika, izanen dira ere ostatuak, hemengo Basusariko elkarteek antolaturik, beraz, zinez, dara atxalde puigit bat pasatzen. Eta gainera, egin datate, ba, eguzkia izanen zela. Eta gainera, azpimarratzen nuen, Basusarri arras egokia dela, ez? Bai, egia da, zen eta ba, diaz itxasun ginen, eta biztan dena Karrikako Arteen zat biziki untsa da, baina nor itxasun pixka bat denetan baziren, itxasu zabalago da eganen dugu, da plaza, dira aparkalekuak, bada erriko etxearen ondoan ere, bazen pentze bat eta ala. Hor aldiz, Basusarin den-dena frontoien ondoan izanen dela. Frontoia, eskola, aurzaindegia, bakizu, hor tenizak eta beraz hor leku biziki aproposa da. Gainera, aurten egiten dugu beste lan berezi bat edo beste animazio berezi bat, hemengo Basusariko elkarte batzuekin, arte plastikozko artistekin, hobeki erraiteko, Basusart deitzen duten eguna antolatuko dute, gurekin batera, beraz berregunean, beraz izanen da zinez momentu zabal bat, edo orokor bat, hobeki erraiteko, kultur mailan, nun arte plastikoko erakusketa bat izanen da, magia izanen da, antzerkia, erran nuen bezala eta dena, beraz zinez izaiten ala, egiten ala erreski Basusarirat, ba, atxale osoa pasatzeko eta horrekin gainera. Eta agian balio du azpimarratzea, bai karrikako artea, justuki karrikan izanki deneri idekia dela, eta agian publiko berri bat ere urbiltzeko ongi dela ez? Bai, karrikako arteak badute balore importante bat, usu urririk dira. Eta beraz, ez da taburik, ez da freinarik errango nuke antzoki batetara txartzeko. Hor, kurutzatzen alduzu ikuskizun bat, edo dantza garaikidea, edo antzerkia, edo zoin gauza, bazure erriko plazan. Eta hau da importantena zen. Eta justuki, olako mugak hausten ditugu. Ba, nik maite dut behar bada opera, baina ez dakit nola joan, ez maite dut operako musikaz, eta entzun dut egon batez, baina ez dakit nun pasatzen den, ez dakit zuzen beldur naiz pizka bat hortan sartzeko, antzoki batean sartzeko zen, eta ba, jadanik jantziak ikusten ditut pertsonak ez dira ni bezalako jantzia, ni bezala jantzten, eta olako gauzak tabu edo muga horiek biziki importanteak dira ba, pertsona batzuentzat, errango nuke publiko zabal batentzat. Hor, karrikako arteekin, muga horiek, arresi horiek hausten dituzu. Eta biziki importantea da zen, eta ba, beldur balin bazira zen, eta ez duzu ezautzen dantza garaikidea, beraz, bo, ez dakit ez dutu lehtuko, baina hala ere urrundik ikusten ahal duzu. Ez duzu pagatu behar, ez duzu urbildu behar, urrundik ikusten ahal baduzu. Eta gustatzen balin bazaizu, emeki urbiltzen ahal zira. Olako gauzak, biziki, olako dinamikak biziki importanteak dira, zen eta hola, zinez gure autetxiek deitzen dute kulturportuz denentzako kultura, ba egiten aldugu karrikako arteentzat, zen eta ez da txartelik, ez da presiorik, ez da taburik, urbiltzen altzira biziki erreski. Eta hori beraz abianentzat, abiatzeko, Basusarrin 18 eta 19an, baina ondoko igandian ere erresidentzia ateratze edo aukerapena deitzen zien bata. Bai, alor, gauza arrunt desberdina zen eta mendian izanen da, itxasuko mendian, hartza mendi ondoan, nola, hain txiur, ez dakitzu zen nun zen eta ez dute erran egiazki. Da mugmus laborategia, Donostiak 2006ko Tamasei Fundazioarekin dugun partaidetza bat. Hor, da sorkuntza bat. Kromlek, bertsulariak, olako gauzen inguruan izanen dira. Da gauza esperimentala, arrunt esperimentala. Eta ba, beste urratxo bat egiten dugu hortan. Euskara ere, biztan dena bertsulariak izanen dira, beraz Euskara baliatuko dugu beste eksperimentazio baten egiteko. Hor ez gira zinez gure abianeko helburuekin, beste gauza bada, baina importantea da, zen eta gu fabrika bezala sorkuntza berria, sorkuntza garraikidea sustengatu behar dugu absolutuki. Eta euskara aipatuk, eta behaz trantzizio bikaina, ameka euskaraz heldu baita urri bukaera eta azaroa txarrean. Bai, urtero bezala, Luoson eta Larresoron, urtero bezala ere, Larresoroko hotelore elkartearekin lan egiten duku, beti bikaina da gure partaidetza, hor beste esperimente bat egiten dugu, hor bost ikuskizun izanen dira, batzuk laburak, beste batzuk ez hain beste labur, aurrentzako, astapeneko, aratsaldeko astapenean bederen aurrentzako izanen dira, gio bukatu dugu Austin Alkatekin, beste gauza bat, beste esperientzia bat ere zen eta hor kontzertu akustiko bat galdegin dugu. Gainera izanen da olako ari gorri bat arratsalde osoan bi bertsulariekin, Kruzpei eta Irribarrenekin, beraz hor interesanta izanen da zen eta eskatu Diego ere ba, bi ikuskizunen artean beren emozioak edo beren pentsamenua aurkeztea hola bertsuz, hola holako izaldi bat edo debate bat, eztabaida bat izaiten ahalda publikoarekin, hala. Beste gauza bat da, nahi dugu mugiarazi pixka bat hori dena. Importantena da Euskaraz den edo euskal antzerkia bultzatzea, aintzinean emaitea, dinamika baten aintzina aztea euskal antzerkiaren zat. Badira sortzaileak euskaraz, pentsatzen dugun baino gehiago, eta mareruzki ez dira aski programatuak. Eta hor ameka euskarazen lana da hori. Biak amunean luoson hori lagesoron, beraz biak amunean lagesoron ukanen dugu etxekoak, utz teatuaren sorkuntza berria, hor dira ikaragarriko artistak izanen dira mai gainean, beraz beste gauza bat izanen da, eta lotura hori sorkuntza berria eta artista ezagutuak, hala, guk hortan dugu gure lana, biek erakustea. Irratian usu aktualitateari lotua baikira, hor ere antzerkia naiz eta ez kalkulatua izan, arras lotua da. Bai, ez da bate kalkulatua izan, maleruski aktualitatean izanena, zen eta migranteen historio bada, eta hor zinez aktualitaterekin bat egiten dugu. Eta gio usaien bezala behaz, urte bukatzen duzie zirko kabareteikin? Bai, Kadavreski kompania, diaz utz egin ginoen oiekin zen, eta itxasun ziren abian egunean, baina justu izanen zen eurikaldi potolo bat momentu hortan, beraz ez estatu ginoen beren ikuskizuna, eta gure hitza eman ginoen erraiteko ba berriz eginen dugula, beraz gomitatu ditugu gure aurtengo kabareta, zirko kabareta egiteko, azaroaren bukaeran, ez dakit zuzen zer egunean, baina hori programan atxikiko duzue. Hogeita sortzean. Hogeita sortzean. Eta behaz, bai, ikusi jau erresidentzia ateraldi bat bazela, baina bestalde ere fabrika bat ziztenez, beste hainbat talde pasten dira hortik. Hori da, eta ez dira ikusten, zen, eta batzuek ez dute ateratzerik egin nahi, eta normalden bezala, zen, eta ez dute aski mamirik zerbaiten erakusteko publikoari, edo aski sobera freskoa da, erraiten duten bezala edo hola, eta beraz adibidez izanen da erresidentzia nukanen dugul beti teatro depen, de Jabu eta Arte Dramarekin, beren euskal sorkuntza berria lantzeko, mugmus laborategia ukanen dugula, Bordaletik Bu Grelaz kompania ere etorriko da, beraz hor zinez mamia izanen da eta jende anitz izanen dira ere luoson aurten. Eta beste proiektuetan ere, adibidez mugaz gaindiko akaipata daitezke? Beti gira Zubi proiektuarekin, hor Zubi proiektua da euskal antzerkia bultzatzeko, zazpi antzoki edo erakunde publikoak gira, Leioa, Zumaia, Durango, Elorixo, Garrasi guk, ahantzten ditut batzuk haintxe hor, Amorebieta ere Zornotza, eta urtero, ba, deialdi bat egiten dugu, sorkuntza berri baten sustengatzeko euskal antzerkian. Hor, aterako da irailan, hor, buruilan aterako da gure deialdi berria. Hautatzen dugu sorkuntza bat eta denen artean emaiten ditugu medioak, ahalak, bai produkzio mailan, bai lekuak entxeatzeko mailan eta bai gero difusio mailan. Beraz, konpromitzen gira ba, ikuskizun hori, sorkuntza berri hori ba, presentatzeko publikoan. Hala. Hiru egin ditugu jadanik, eta aurten izanen da laugarrena, da lan importante bat, zen eta hor berriz ere euskal antzerkia bultzatzen dugu eta bereziki sortzaile gazteak. Eta bukatzeko, mediazio kulturala aipadezaun, behaz ateak idekiak tutziela? Bai, biztan dena hori importantea da, bai, ateratzeak balin badira, bai, erresidentziako ateratzeak etorri behar da biztan dena, baina guk lan hori egiten dugu eskolekin adibidez, eta ez bakarrik eskolekin, zantre mediko-soziorekin ere batzuekin, bai, Baionako ospitalekin ere lan egiten dugu, edo liseo batzuekin, eta beti da hurbiltzea publikoa eta artista. Piska bat, erraiten nuen lehen, erraiten nuen bezala, tabu horiek kentzeko eta erakusteko, ala ere ba, ikuskizuna denentzako da eta artistak eroak dira artetan, baina gu bezalako pertsonak dira eta maite dute harreman hori publikoarekin eta hori indartu behar dugu. Bon, aipatu dugu pixkat amekaren denboraldi berria, gian azken hitz bat edo? ez, gure irratiari esker, lan hori egiten aldugu ala ere, mil esker. Hyryntik jiten nysy gajaren ylhynagatik, bihotsian chartyna his beste hororen gagnetik, krydela sija syene bena, soegiten deisy tejerki. Ene maitia leihotik, eta ni aldiz kampotik. Bihotza erdiatzen zeita, noixo ez dihibateki. Haren begiek uduri zien, izar zirela zelutik. Ejera charme garia colore gori laria shuri mundian pare gabia sure eskutik nahinik esu bisini sano ogia esku shuye tan sonye nejer urher hastun holia Nik maite eman dudala, kot jeloz izan da mundia. Haresa hazi ebedea, eta utzi enienia. Mutil gazte bilo hori, ofiziale beria. Zunien txegre, Turen duteria, oi galdu gabe bizia. Ene amake aikirendu, ene lehen frutia. Eta nik aldiz arturen, espanialako bidia. Espanialako bidia. Balaren ustia Otoi parta musde yrydi Sobera banis mintzatu Nisytas menolehenago Sysira nitas tryfatu Filgi Klaverirekin izan gara orain arte, eta itzordu guzti hauekin beraz geratzen gara momentuz, eta gure gaurko kulturaltala hementxe bururatzen bihar, bestelako itzordu zumaizutan jarriko dugu gure begirada, eta ala badaba, nire aletik besterik ezentzule. Bihar arte eta bien bitartean, ongi izan, aio. irratiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Gibeletik goalak, segitu behaznik! Segitu behaznik! Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hortat egia zine! Errekala initik ez! Gubertzio bide hortatik joan egitok, egukin antxok. Belaztian egiliko gaituk. Urratxean, txak gaituk. Kultur Alea.